سرک چار گوشه دلم، سرک چار گوشه دلم کار چرا پاماتم، عربه های دلدم بنی، عربه های دلدم بنی آخر نهامایتن. خون کم رتنم هر کام یاوائی، رفیق خون کم رتنم هر کام یاوائی، تا جای چشم برمی کمانی آشنامائی، تا جای چشم بر میکنم و اکم نی آشنامای دل کم گیر سب یا وادی آمارش، دل کم گیر سب یا وادی آمارش، بجمی زیتر بیار، بجمی زیتر بیار تمام کمار. سنگ خرم عشق تم نومن شمانم، های نومن شمانم. تله هشکی کس ندم هر گز و دوستم، تله هشکی کس ندم هر گز و دوستم، سیچین مد ما مردم، سیچین مد ما مردم، مردم بوید به کمسم آمار. camasa. Gashtam am turi galomol, kon bedruam, kon bedruam, tan betan kon gashtam sham. جام داشتم، جام داشتم. Shiva sarva dalam, ke hobi avi, dolka ke.